اب تھوڑی سی تلاوت سن لیجیے، پھر اس کے بعد میں ان آیتوں کا خلاصہ کروں گی. اب آپ دوسرے اینگل سے ذرا آیات کو دیکھیں گے. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لأتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسئولا. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم لله وليا ولا نصيرا. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير. أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم. یہ اللہ کی نعمت کون سی تھی ان پر؟ اتنے سخت اور کٹھن حالات میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی مدد فرمائی، جب بظاہر مسلمانوں کی کامیابی کا کوئی امکان نہ تھا، جب مسلمان تاریخ کے سخت ترین مشکل ترین مقام پر تھے یا موڑ پر تھے، جب باہر اور اندر ہر طرف سے مشکلات میں گھرے ہوئے تھے، جب کہیں سے کامیابی کی کوئی کرن نظر نہ آتی تھی. تو فطرت کا ایک اصول ہے، الامر اذا ضاق اتسع، کہ کوئی بھی معاملہ جب اپنی انتہائی مشکل کو پہنچتا, انتہائی تنگی کو, انتہائی مشکل مرحلے پر پہنچتا ہے تو اس میں وسعت پیدا ہو جاتی ہے, پھر اس کا حل پیدا ہو جاتا ہے. تو یہاں اللہ کی نعمت دراصل اس مشکل ترین وقت میں اللہ کی مدد تھی. اس جاءتکم جنود, جب آئے تمہارے پاس لشکر. کون کون سے لشکر آئے تھے؟ بنیادی طور پر باہر سے آنے والی اتحادی فوجیں مشتمل تھی کن کن پر؟ مشرکین مکہ پر, قبائل غطفان پر, دیگر قبائل پر اور یہود پر. فارسلنا علیہم ریحا, تو بھیجی ہم نے ان پر ایک ہوا. یہ ہوا کتنے عرصے بعد چلی تھی؟ ایک مہینے کے بعد. وجنود لم تروها, اور ایسے لشکر بھیجے جنہیں تم دیکھ نہیں سکتے. کون سے لشکر ہیں؟ فرشتوں کے لشکر. وکان اللہ بما تعملون بصیرا, یہ بات کیوں کی گئی کہ جو تم عمل کر رہے تھے اللہ اس کو دیکھ رہا تھا. یہ ٹھیک ہے, اللہ نے مدد بھیجی, فرشتے بھیجے, اللہ نے اپنی نعمت تم پر رحمت عام کی, لیکن ان سب چیزوں میں اللہ دراصل تمہارا عمل دیکھ رہا تھا کہ تم کیا کرتے. یہی انسان کا اصل امتحان ہے, فتح اور کامیابی یا ناکامی, یہ تو آنے جانے والی چیزیں ہیں, لیکن اصل چیز جو باقی رہ جاتی ہے وہ انسان کا طرز عمل ہے. اِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ, جب وہ تمہارے اوپر سے بھی آ گئے تھے اور تمہاری نچلی طرف سے بھی آ گئے تھے. اوپر سے مراد کیا ہے؟ یعنی مدینہ کی زمین اس طرح ہے کہ ایک حصہ دوسرے کے نسبت ذرا اونچائی کی طرف ہے, یعنی ایک طرف سے قبائل قریش آئے اور دوسری طرف سے غطفان کے لوگ آئے. وہ ازاغت الابصار, نگاہیں کب ٹیڑھی ہو جاتی ہیں, کج ہو جاتی ہیں, جب انتہائی دہشت ناک منظر دیکھنے کو ملتے ہیں. وہ بلغت القلوب الحناجر, اور انسان سانس لینا کب بھول جاتا ہے, اور دل کب گھٹ جاتا ہے اتنا کہ منہ سے باہر آنے لگے, جب انسان انتہائی تکلیف اور شدت اور پریشانی کے وقت میں. ایسے وقت میں جب مصیبت حد سے بڑھ جاتی ہے تو انسان اعتماد کھونے لگتا ہے, انسان کا ایمان بھی متزلزل ہونے لگتا ہے. یعنی غم کی شدت میں عموماً انسان پر ایسی کیفیت آتی کہ انسان اپنے پر یا دوسروں پر اعتماد کھو دیتا ہے. اور یہاں اہل ایمان کا اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی ایمان متزلزل ہونے لگا تھا, یعنی اتنی شدت کی آزمائش تھی. هنالک ابتلی المؤمنون, اس جگہ آزما لیے گئے مومن. اور یہ اتنی شدت کی آزمائش کیوں تھی؟ تاکہ مخلص مومن اور منافق سب الگ الگ ہو جائیں, پتہ چل جائے کہ مسلمانوں کے گروہ میں اس وقت کتنے لوگ ہیں چنے ہوئے جو واقعی خالص ہیں, جو آزمائشوں سے پار ہو سکتے ہیں, جو آزمائشوں میں کامیاب ہو سکتے ہیں, جو سخت سے سخت ناپسندیدہ حالات کے آنے کے باوجود دین پر جمے رہ سکتے ہیں. یعنی عموماً کیا ہوتا ہے کہ انسان جب اچھے حالات ہوتے ہیں اس وقت تو دین کا اچھا دوست ہوتا ہے, جب ذرا بھی مرضی کے خلاف ہوں تو انسان کیا سوچتا ہے کہ چھوڑو اس دین کو, چھوڑو اس کام کو. لیکن اس موقع پر جو واقعی دین کے خیر خواہ ہوتے ہیں, مخلص ہوتے ہیں, وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہماری پسند کے حالات کیا ہیں اور ہمارے خلاف کیا چیز جاتی ہے, وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا مقصد کیا ہے اور ہمیں کس چیز پر جمے رہنا ہے. اصل میں آزمائش ہر انسان کا ایک امتحان ہوتی ہے کہ اس موقع پر وہ کرتا کیا ہے. هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ. اب ایک طرف منافق ہیں اور دوسری طرف وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے, ایسا کیوں کہا گیا؟ کیا یہ دونوں ہی منافق نہ تھے؟ دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے, ایک تو ہے پکے منافق اور ایک وہ کہ جو دنیا کی محبت میں گرفتار ہیں. یعنی آپ یوں کہیے کہ کمزور ایمان کے مالک لوگ, یعنی ایسا ایمان جو منافقت سے قریب تر ہو بنسبت ایمان کے. ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا, کہ ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدے کیے تھے, کون سے وعدے؟ کہ مشکل وقت میں تمہارا ساتھ دیا جائے گا, اللہ تمہارے ساتھ ہے, وہ تو سب دھوکے پر مبنی تھے. اللہ تعالیٰ نے یہ تھوڑی کہا تھا کہ دشمنوں کے آنے پر تم سوئے رہنا, آرام سے بیٹھے رہنا, کچھ نہ کرنا اور سب کچھ تمہیں کیا کرایا مل جائے گا, یہ تو کہیں بھی نہیں کہا گیا. لیکن افسوس ہے کہ آج کے مسلمانوں نے یہی سبق سیکھ لیا ہے. کچھ کرنے کی بجائے, آگے بڑھنے کی بجائے عموماً ہم معجزوں کے انتظار میں رہتے ہیں کہ ہم تو کچھ کرنے کے لائق نہیں. مایوسی کا ایک ایسا عالم ہے کہ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں. حالانکہ انسان اس طرح اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتا ہے. کیا ہوا کہ دشمن کے پاس بہت لیٹسٹ سوفسٹیکیٹڈ ٹیکنالوجی ہے, ہمارے پاس اتنی نہیں, لیکن کیا اس سے یہ جواز نکلتا ہے کہ پھر ہم ہاتھ پاؤں توڑ کے بیٹھ جائیں اور کچھ بھی نہ کریں اور آگے ہی نہ بڑھیں؟ نہیں, اب بھی اللہ نے جو سکت, جو وسعت, جو ہمت دے رکھی ہے اس کو استعمال کریں. آخر کہیں سے تو بگننگ ہوگی, کہیں سے تو آغاز ہوگا. ہزار میل بھی چل کے جانا ہے تو پہلا قدم تو آپ کو اٹھانا ہی پڑے گا, اور جب اٹھ جائے گا تو پھر چلنا شروع کر دیں گے اور ایک دن آپ منزل پہ پہنچ ہی جائیں گے. تو اس یقول المنافقون میں کہا جاتا ہے کہ یہ 70 منافق تھے جن کی زبانوں پہ وہ بات آ گئی تھی جو ان کے دلوں میں تھی. اور پھر منافقین وہ تھے جن کے دلوں میں بہت بغض تھا, اور دوسرے تھے منافق لیکن بہت کمزور ارادوں کے اور کمزور ہمت لوگ تھے. والذین فی قلوبہم مرض وإذ قالت طائفة منهم, انہی میں سے ایک گروہ کہنے لگا, منافقین میں سے کیا کہنے لگا, یا اہل یثرب, اے اہل یثرب. اچھا, ان کا یہ انداز بھی بڑا عجیب ہے, یہ کہنے کی بجائے کہ یا اہل المدینہ کیا کہہ رہے, یا اہل یثرب. اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ یعنی ان کی گفتگو میں, ان کی ٹرمینالوجی میں, ان کے انداز کلام میں بھی ان کی منافقت جھلکتی ہے. یا اہل یثرب, بجائے اس کے کہتے یا اہل المدینہ, کیونکہ آپ کے آنے کے بعد جنگ احزاب تک مدینہ بطور مدینہ کے مشہور ہو چکا تھا. تو جو لوگ ایسا طرز عمل اختیار کرتے جنہیں اسلام سے بڑھ کر اور چیزوں سے محبت ہوتی, وہ اپنی تعریف یا اپنا سلسلہ اور تعلق جو ہے وہ اسلام سے جوڑنے کی بجائے, وہ محمد بن قاسم سے اپنی تعریف شروع کرنے کی بجائے راجہ داہر سے کرتے ہیں. وہ اپنے آپ کو اس سے پیچھے سے لے جا کے جوڑتے ہیں. افسوس یہ کہ آج بھی مسلمانوں کے اندر, سو کالڈ مسلمز کے اندر ایسے عناصر موجود ہیں جو اپنے آپ کو اگر مصر میں ہوں تو فرعون سے منسوب کرتے ہیں, اور اگر پاکستان میں ہوں تو انڈس سیولائزیشن سے منسوب کرتے ہیں, اور اسی طرح اور علاقوں میں بھی اس قسم کی تحریکیں موجود ہیں کہ انہیں اسلام سے نسبت میں شرم محسوس ہوتی ہے, اسلام کے ساتھ اپنا رشتہ اور تاریخ جوڑنے میں اپنی تحقیر معلوم ہوتی. اس کے برعکس کفار کے ساتھ, دور جاہلیت کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنے میں وہ فخر محسوس کرتے ہیں. کیوں؟ محض اس لیے کہ وہ کلچر اور وہ تمدن, خواہ وہ برباد ہی ہو گیا, وہ ان کو زیادہ عظیم شان و شوکت والا نظر آتا ہے. یا اہل یثرب لا مقام لکم, تمہاری تو کوئی سے ہی نہیں, تمہاری تو کوئی مانتا ہی نہیں, تمہارا تو کوئی ٹھکانا ہی نہیں, پر جو واپس چلو, لوٹ چلو, تمہارے مشورے تو کوئی قبول ہی نہیں کرتا, یہاں ٹھہرنے کا کوئی موقع ہی نہیں, محاذ جنگ چھوڑو, واپس آ جاؤ یا پھر اپنے دین کی طرف پلٹ آؤ, یعنی پھر کفر کی طرف آ جاؤ. وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ, اور ان میں سے یعنی منافقین میں سے ایک گروہ اجازت مانگ رہا تھا. کس بات کی؟ میدان جنگ سے بھاگنے کی. کیا کہہ رہے تھے؟ یقولون, وہ کہہ رہے تھے, ان بیوتنا عورہ, ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں. یعنی منافقین جنگ میں شمولیت سے فرار کے لیے جو بہانے سوچ رہے تھے, ان میں سے عام بہانہ کیا تھا کہ ان کے گھر دشمن کے سامنے کھلے پڑے ہیں, انہیں حفاظت کے لیے واپس جانا چاہیے, دشمن کسی وقت بھی ان کے گھروں میں گھس جائے گا. وما ہی اب اور, حالانکہ ایسی بات کچھ نہیں تھی, یہ صرف بہانہ تھا. ان یریدون الا فرارا, اللہ تعالیٰ نے کھول دی ان کی منافقت, یہ صرف بھاگنا چاہتے ہیں. اب آپ سوچئے کہ جو لوگ ایسے بہانے کر رہے ہوں گے ان کا کیا بچا ہوگا, کھل گئی نا ان کی باتوں سے ان کی منافقت. فرما ولو دخلت علیہم من اقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها الا یسیرا, اگر کفار کے لشکر اطراف مدینہ سے ان پہ چڑھ آتے اور انہیں فتنے کی دعوت دیتے تو یہ منافق فوراً مان لیتے اور اس میں کچھ زیادہ دیر نہ کرتے. یعنی اگر اتحادی کافر ان مسلمانوں کو لڑنے کی دعوت دیتے تو یہ فوراً ان کی بات مان کر مسلمانوں سے لڑنے کو تیار ہو جاتے، ایک منٹ کی بھی تاخیر نہ کرتے. اس وقت انہیں بالکل خیال نہ آتا کہ ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں. تو یہ ان کے نفاق اور جھوٹ کی ایک بہت بڑی دلیل ہے. جو مسلمان ہوتا ہے اس کا رشتہ کسی بھی انسان سے بطور مسلمان کے ہوتا ہے، اور وہ اس رشتے کو ہر رشتے پہ ترجیح دیتا ہے. علاقائیت، قومیت، باقی سب چیزیں پیچھے چلی جاتی ہیں اور اسلام کا رشتہ آگے آ جاتا ہے. اور اسی طرح منافق جو ہیں ان کے لیے اسلام کا رشتہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا، ان کے لیے جاہلیت کا رشتہ زیادہ اہم ہوتا ہے. وہ اسی پرانی رشتہ داری پر لبیک کہتے ہیں. فرمایا مسلمان ان کو جنگ کے لیے بلاتے ہیں تو یہ بہانے کرتے ہیں، یہ کافر دوست ان کے بلائیں تو یہ فوراً بھاگے جائیں. تو یہ کس قسم کا اسلام ہے؟ ان کے بلانے پہ تو وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا، ایک منٹ کی دیر نہ کریں، فوراً پہنچیں، فوراً بھاگ کھڑے ہوں اور جا کے جنگ میں شریک ہو جائیں. آج ہم مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ ہم پہلے اسلام نہیں پہلے پاکستان کی بات کرتے ہیں. اگر اسلام نہیں تو پاکستان کہاں ہے؟ اور پاکستان کس بنیاد پر بنا تھا؟ اسلام ہی کی بنیاد پر. وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُ اللَّهَ مِن قَبْلُ، اس سے پہلے وہ اللہ سے عہد کر چکے تھے. لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ، کہ وہ پیٹھ نہیں پھیریں گے. یہ عہد کب کیا تھا انہوں نے؟ جنگ احد کے بعد. وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا، تم لوگوں نے تو وعدہ کیا تھا، وعدہ کہاں گیا؟ قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذًا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا. آپ ان سے کہیے کہ اگر تم موت اور قتل ہونے سے بھاگتے ہو تو تمہارا بھاگنا تمہیں کچھ فائدہ نہ دے گا. ہو سکتا ہے وقتی طور پہ تم موت کی گرفت سے بچ جاؤ، لیکن بعد کی زندگی ذلت اور نامرادی کی زندگی ہوگی. وہ جینا بھی کیا جینا ہوگا جس میں تم ذلیل ہو کے جیو. یعنی جب اسلام پر مشکل وقت آتا ہے اور انسان قربانی دینے سے کتراتا ہے، جی چراتا ہے، اور اسلام کو اس حرکت کی وجہ سے کوئی نقصان پہنچتی ہے، تو اسلام کو نقصان پہنچنے کے بعد پھر تمہاری زندگی کیا زندگی ہے؟ تمہارے لیے دنیا میں کیا رہتا ہے؟ کیا فائدہ ملے گا تم کو؟ اِذَا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا. وہ فائدہ بھی کیا فائدہ ہے جب اسلام کو نقصان پہنچ جائے اور تمہارے لیے زمین تنگ ہو جائے، تو تم نے جی کر کیا کرنا ہے؟ مطلب کیا آیت کا؟ یعنی پہلی بات تو یہ ہے کہ موت تو جہاں لکھی ہے وہیں آئے گی، اس سے بھاگ کے فائدہ کچھ نہیں. اور اگر تم بھاگ بھی نکلو، واپس آ جاؤ، یعنی چند دن اور جی لو، تو وہ جینا کیا ہوگا؟ ذلت کا جینا اور چند دن کا جینا. تو ایسا جینا کیا فائدہ دے گا تم کو اپنے رب کو ناراض کر کے؟ قل من ذا الذی یعصمکم من اللہ، کہہ دیجئے اللہ سے تم کو کون بچائے گا؟ یہاں تو تم بھاگ نکلو گے میدان جنگ سے، وہاں کون چھڑائے گا؟ وہاں کون سفارشی ہوگا؟ ان اراد بکم سوءا، اگر وہ تمہارے ساتھ کسی برائی کا، تمہیں عذاب دینے کا، تمہیں تکلیف دینے کا ارادہ کر لے، یعنی دنیا میں یا آخرت میں، او اراد بکم رحمہ، یا پھر رحمت کا ارادہ کر لے، یعنی ہدایت دینے کا. ولا یجدون لہم من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اور اس طرح وہ اللہ کے ہاں اپنے لیے کوئی دوست کوئی مددگار نہ پائیں گے. اچھا، ان میں سے بہت سے لوگوں نے ایک اور پروپیگنڈا مہم چلا رکھی تھی. وہ کیا تھی؟ کہ لوگوں کو اس جنگ میں شریک ہونے سے روکتے تھے. یعنی کہ ہوتا یہ نا کہ جب حق و باطل کی جنگ ہوتی ہے تو لوگ خود بخود دو گروہوں میں بٹنے لگتے ہیں. ایک گروہ تو جانساروں کا ہوتا ہے، کچھ لوگ بیچ کے بھی ہوتے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر ڈاما ڈول لوگوں کا ہوتا ہے. ایک گروہ جو ہوتا ہے وہ منافقین کا بھی ہوتا ہے، جو اوپر سے تو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں لیکن اندر سے اسلامی کے کاز کو نقصان دیتے ہیں اور طرح طرح کے فلسفے بیان کر کے لوگوں کو حق اور خیر اور بھلائی کی بات سے روکتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد یعلم اللہ، اللہ کو پتہ چل چکا ہے کس کا؟ المعوقین منکم، تم میں سے روکنے والوں کا، یعنی جو خیر سے نیکی کے کام سے روک رہے ہیں ان کا سب پتہ ہے. والقائلین لاخوانہم ہلم الینا، اور اپنے بھائیوں سے یہ کہنے والوں کا بھی پتہ چل چکا ہے کہ ہمارے پاس آ جاؤ، ہمارے ساتھ مل جاؤ. ولا یاتون البأس الا قلیلا، اور وہ جنگ میں بہت تھوڑا حصہ لیتے ہیں، یعنی کبھی کبھار نام لکھوانے کو آتے ہیں. اشحت علیکم، تمہارے معاملے میں تو بے حد تھوڑ دلیں، تمہاری خیر تو ان کو ہرگز پسند نہیں. فاذا جاء الخوف، جب خوف کا کوئی مرحلہ ہوتا ہے، رأيتهم ينظرون اليك، تو تم دیکھو کہ وہ تمہاری طرح اس طرح دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ تدور عینهم، آنکھیں ٹکتی نہیں، فوکس نہیں کرتے، گھما رہے ہوتے ہیں ادھر ادھر ادھر ادھر. کیوں گھما رہے ہوتے ہیں؟ ایک تو خوف ہوتا ہے، اور دوسرا یہ کہ تمہیں بھی فیس نہیں کر سکتے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو مجرم ہوتا ہے نا، جس نے کوئی قصور کیا ہوتا ہے، وہ آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات نہیں کر سکتا، وہ نگاہیں نہیں ملائے گا، وہ نگاہیں ادھر ادھر گھمائے گا، وہ جسے کہتے ہیں نا آنکھیں چرانا، وہ آنکھیں چرائے گا تم سے. اور یہاں تو موت کے خوف سے ان کی نگاہیں بس جیسے نگاہیں پھر گئی. فوت ہونے کی علامتوں میں سے ایک علامت کیا ہوتی ہے؟ نگاہوں کا پھر جانا، نگاہیں گھوم جانا، یعنی نگاہ پھر گئی. یعنی جب تک بندہ زندہ ہوتا ہے نا، تو چاہے بیمار ہو، کمزور ہو، تو بھی سامنے دیکھتا ہے، لیکن جب فوت ہونے لگتا ہے تو نگاہیں بھی پیچھے پلٹ جاتی ہیں. اس کو کہتے تدور آئین. کلزی، اس طرح گھوم گئی جیسے اس شخص کی گھومتی ہے کہ یوشا علیہ الموت، جس پہ موت چھا گئی ہوا کہ مرنے والے کے. یعنی مرنے سے پہلے مرتے ہیں بزدلی کی وجہ سے. فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ، جب خوف چلا گیا، جنگ ختم ہو گئی، سَلَقُوكُمْ، تو تم سے بدزبانی کرنے لگتے آ کے، بِأَلْسِنَةِ حِدَادٍ، تیز کینچی کی طرح چلتی ہوئی زبانوں کے ساتھ باتیں بناتے آ جاتے ہیں. أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ، خیر کے معاملے میں بہت ہی بخیل ہوتے ہیں اور اموال غنیمت کے انتہائی حریص ہوتے ہیں. یہاں پر أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ، خیر سے مراد مال ہے، اور اشارہ ہے ان کی مال کی محبت کی طرف جو جنگ کے بعد مال غنیمت سمیٹنے کے لیے ہوتی. شہید کا مطلب میں نے کیا بتایا؟ کہ دینے کے معاملے میں تو اس کا دل سکڑا ہو، اور لینے کے معاملے میں انتہائی حریص ہو، بہت لالچی. یعنی اس کے اندر دو طرح کی بات پائی جاتی ہے نا، اندر اس کے اپنے اندر ایک تضاد ہوتا ہے. جب دینے کی باری آتی ہے تو کچھ نہیں دینا چاہتا، جب لینے کی آتی ہے تو انتہائی لالچ رکھتا ہے. اولئک لم یؤمنوا، یہ لوگ ایمان والے نہیں ہیں. فاحبط اللہ اعمالہم، اس لیے اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے. قیامت کے دن ان کے اعمال کا کوئی صلہ ان کو نہ ملے گا. یعنی دنیا میں تو یہ باتیں کر کے اپنا حق جتا لیتے ہیں مال غنیمت پانے کے لیے، قیامت کے دن اپنے آپ کو بچانے کے لیے ان کے پاس کوئی دلیل نہ ہوگی. وکان ذلک علی اللہ یسیرا، یہ بات اللہ پہ بہت آسان ہے. اب حال ان کا کیا تھا؟ اتنے ڈرپوک تھے کہ اتحادی فوجوں کی واپسی کے بعد بھی بہت عرصے تک ان کا خوف نہیں جاتا تھا، یعنی نفسیاتی خوف کا شکار ہو گئے تھے. ہر وقت چکنے رہتے تھے کہ ہائے، ابھی ادھر سے حملہ نہ ہو جائے، ابھی ادھر سے نہ ہو جائے، ہم محفوظ نہیں ہیں. یحسبون الاحزاب لم یذهبوا، ابھی فوجیں نہیں گئیں. وان یأت الاحزاب، اور اگر وہ دشمن پھر حملہ آور ہو جائے، یودو، تو کیا چاہیں گے؟ لو انہم بادون فی الاعراب، کاش کہ وہ اعراب میں، بدوؤں میں باہر چلے جائیں، شہر چھوڑ جائیں، ملک چھوڑ جائیں، اور وہیں بیٹھ کے تمہاری خبریں لیتے رہیں. یسلون ان انبائکم ولو کانو فیکم ما قاتلوا الا قلیلا، یہ اگر تمہارے اندر ہوتے بھی تو کچھ جنگ نہ کرتے، نہ پہلے انہوں نے کبھی تمہیں ہاتھ پکڑائے، نہ تمہاری مدد کی، نہ احد میں کام آئے، نہ احزاب میں کام آئے، بلکہ الٹا مسلمانوں کے حوصلے توڑتے رہے، ان کے مذاق اڑاتے رہے، کسی کام میں ساتھ نہیں دیا. فرمایا آئندہ بھی جنگ ہوگی تو یہ بھاگنے کی فکر کریں گے، تمہارے کسی کام نہ آئیں گے. ما قاتلوا الا قلیلا، بہت تھوڑا، صرف دکھاوے کو کچھ کریں تو کریں، اور کچھ نہیں. آر کے ڈر سے، شرمندگی کے ڈر سے، یا وطنی حمیت کے جذبے سے اگر کچھ تھوڑا بہت آگے بڑھیں تو بڑھیں، ادروائز اسلام سے ان کو کوئی دلچسپی نہیں. میم آج کل بھی جو جن کے پاس نیشنلٹیز ہیں باہر کی، ان لوگوں نے اپنی سیٹیں بک کرا رکھی ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ کہیں حملہ ہو پاکستان سے تو فوراً یہاں سے نکل سکیں. تو یہ بالکل وہی ہے کہ جیسے کہ اعراض میں چلے جائیں گے، ایک بس صرف خبریں پاتے رہیں گے کہ ہاں کتنے مرے اور کتنے دیے. میڈم عذاب میں قریش بھی ہیں، یہودی بھی ہیں اور قبائل بھی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ذکر منافقوں کا سارا کر رہے ہیں کہ اصل جو تمہاری کمزوری ہے تو وہ لوگ نہیں ہیں جو کہ باہر سے آ رہے ہیں بلکہ یہ لوگ جو تمہارے اندر ہی اندر ہیں. بہت اہم بات انہوں نے کہی کہ لشکر تو سارے باہر سے آئے تھے لیکن ان کو چھوڑ کر زیادہ توجہ اندر کے منافقین کی طرف ہے. وہ زیادہ قابل تبصرہ ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے, اس سے کیا سبق ملتا ہے ہم کو کہ اگر اندر سے اصلاح ہو جائے گی, اندر سے منافقت ختم ہو جائے گی, مسلمان معاشرہ منافقوں سے پاک ہو جائے گا تو پھر تھوڑے بھی مقابلے کے لیے کافی ہو جائیں گے. واقعی یہ قابل غور نقطہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دیگر مخالفین اور حملہ آوروں کی بجائے زیادہ تر توجہ منافقین کے طرز عمل کی طرف رکھی اور اس بارے میں ہمیں زیادہ مطلع کیا, تو ہمیں بھی اس پر زیادہ غور و فکر کی ضرورت ہے. تو آئیے دوبارہ اس رکوع میں دیکھتے ہیں کہ منافقین کا طرز عمل جنگ احزاب کے موقع پر کیا تھا. ٹائٹل لکھ لیجئے, جنگ احزاب میں منافقین کا کردار. نمبر ایک, آیت نمبر 12 میں, وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا. اللہ اور اس کے رسول کے وعدوں کو فریب کہا. منافقین نے سب سے پہلی بات کیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے وعدوں پر ایمان لانے کی بجائے ان کو دھوکہ دہی سمجھا. نمبر دو, وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ. اچھا اب آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ کا انصاف. پچھلی آیت میں تو یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض جمع کے صیغے ہیں, یعنی اکثریت کا یہ حال تھا, اکثریت کی یہی سوچ تھی. لیکن اگلی بات جو ہے طائفتم منہم نے کہی, ان میں سے ایک گروہ کہہ رہا تھا, یعنی یہ دونوں گروہ نہیں یا پھر ان میں سے بھی سارے نہیں, یہ کچھ لوگوں کا قول ہے. کیا کہا؟ یا اہل یثرب لا مقام لکم فرجعوا, تمہارے لیے ٹھہرنے کا کوئی موقع نہیں, پلٹ چلو. یعنی دین اسلام سے بدزن کر کے پچھلے دین کی طرف لوٹنے کو اور میدان جنگ سے واپس آنے کو کہا. یعنی ان میں سے ایک گروہ نے باقی لوگوں کے حوصلے توڑے یا ان کی حوصلہ شکنی کی یہ کہہ کر کہ تمہاری کوئی اہمیت نہیں, میدان جنگ سے واپس چلو یا اپنے اصل دین میں واپس لوٹ چلو, اسلام میں آ کر تمہیں کچھ نہیں ملا. تیسری بات, وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ. تیسری کیا بات پتہ چلی؟ اِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا, بہانے بنا کر میدان جنگ سے فرار کی کوششیں کر رہے تھے. جھوٹے بہانے بنا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ میں نہ جانے کی یا میدان جنگ سے واپس جانے کی اجازت مانگتے تھے, مشکل وقت میں کام آنے کی بجائے فرار کی کوشش. اگلی بات, وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ ان کی وابستگیاں اپنوں سے بڑھ کر غیروں کے ساتھ تھی اور ان کی پکار پر لبیک کہنے میں انہیں دیر نہ لگتی, اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ آنے والوں کے بارے میں یہ سمجھتے تھے کہ کامیابی ان کی ہوگی, اسی لیے ان کے ساتھ شریک ہونا چاہتے تھے نا, کیونکہ بظاہر طاقت کا پلہ تو دوسری طرف بھاری تھا, اس لیے وہ طاقتور گروہ کے ساتھ ملنے کو بیتاب تھے. اور یہ بہت بڑی آزمائش اور بہت بڑا امتحان ہے کہ انسان حق کا ساتھ دے یا طاقت کا ساتھ دے, یہیں سے ایمان پرکھا جاتا ہے. ایسے موقعوں پر بہت سے لوگ حق کا ساتھ دینے کی بجائے طاقت کے آگے جھک جاتے ہیں, بنیادی طور پر تو مفاد پرستی, کیونکہ ان کے دلوں میں ساری بیماری ہی مفاد پرستی کی تھی. وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارُ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا. کیا بات پتہ چلتی ہے اس سے؟ عہد کی خلاف ورزی, اور ویسے بھی منافقین کی بنیادی صفات میں سے ہے عہد کی خلاف ورزی, اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کی خلاف ورزی کرنا. قُلْ لَنْ يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذًا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا. یہ نصیحت ہے. قل من ذا الذی یعصمکم من اللہ ان اراد بکم سوءا او اراد بکم رحمہ ولا یجدون لہم من دون اللہ ولیا ولا نصیرا.